إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نوزان وإسلام بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم صليا بناويتو نتم محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نسيما لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الآية آية هي ndugu zangu Islamu ni aya ambayo inapatikana kwenye suratul Maida aya ya 89. Allah subhanahu wa ta'ala anasema لا يؤاخذكم الله Allah hato waadhibu billaghwi fi aimanikum kwa vile viapo vyenu ambavyo mnaapa kwa upuzi walakin yuakhidhukum lakini Allah atawadhibu bima aqadtumul aiman kwa viapo ambavyo mmeapa mkiwa mnakusudia na mmeazimia kusisitiza na kutilia nguvu mnayoyasema. Sasa Allah anasema kisha baadaye ikiwa hamtofanya au mfanye kinyume cha mlivyoapa fakafaratuhu it'amu asharati masakin, kafara yake makosa hayo yani makosa tayari. Sasa ili usamehewe Allah anasema kuwa lazima utoe kafara, na kafara yake it'amu asharati masakin ni kualisha maskini kumi, min awsati ma tut'imuna ahlikum, kwa chakula cha kati na kati ambacho huwa mnalisha familia zenyu, au kiswatuhum la sivyo basi kuwavisha maskini kumi, ama la sivyo au tahriru raqaba, ama kuacha mateka huru lakini mateka mmoja. Faman lam yajid, Allah anasema yule ambaye hatopata, ima hatopata uwezo wa kulisha maskini kumi, ama hatopata uwezo wa kuwavisha maskini kumi, ama hatapata uwezo wa kuacha mateka huru, ama hata mateka mwenyewe hapatikani, Allah anasema basi badala yake fasiyamu thalathati ayamin, basi ni ufunge siku tatu, ni kufungwa siku tatu kwa yule ambaye amefanya kosa la kula kiapo kwa jambo fulani na akawa amekusudia kutilia nguvu na kuonesha kuwa jambo hilo ni kweli atalitekeleza ama ni kweli hatolitekeleza na kisha aende kinyume chake, basi malipo yake ni kuwa ikiwa atashindwa kulisha maskini kumi ama kuwavisha maskini kumi ama atashindwa kufungua mateka huru, basi ni kuwa atakuwa ni mwenye kulazimika kufunga siku tatu. Kufunga siku tatu. Hii ni aya ambayo ndugu zangu Waislamu imeweka wazi kabisa ujumbe wake. Nayo ni kuwa inazungumzia kuhusu kuapa. Kuapa maana yake ni nini? Kuapa ni Muislamu kusema wallahi ama billahi ama tallahi. Hivyo ndo viapo ambavyo Waislamu wanavitumia. Kwa hivyo Muislamu anaposema wallahi na hapa na Allah na kisha aseme jambo ambalo limemfanya aape ya kuwa atafanya jambo hilo baada ya kuwa ashaapa ama hatulifanya jambo hilo na kisha baadaye aonekane kuwa ima amefanya na alisema hatafanya, ama hakufanya na ameona alisema kuwa atafanya. Sasa ndio Allah anasema lazima taratibu hizi zifuatwe. Lakini sasa maulama rahimahumullahu ta'ala wamegawanya viapo aina tatu. Viapo viko sampuli tatu. Kwa hivyo si kila kiapo hii ndo kafara yake, isipokuwa hii ni kafara lakini ya moja katika viapo sampuli tatu. Kwa hivyo hivyo viapo aina tatu, cha kwanza kinaitwa laghul yamin, kinaitwa laghul yamin kama alivyosema Allah kwenye aya tuliyotangulia kuisoma. Allah akasema la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Kwa hivyo hicho kiapo cha kwanza kinaitwa laghul yamin, ani kiapo cha upuzi. Na tutakizungumzia ili tukielewe. Kiapo aina ya pili ni yaminun munaqida, ni kiapo ambacho ni cha uhakika na mwenye kuapa amekusudia kuhakikisha ukweli na ameazimia kutilia mkazo kile alichokisema. Kwa kiapo hichi ni aina pili ya kiapo. Aina tatu inaitwa yaminul ghamus, manake ni kiapo ambacho humzamisha mtu na kumfanya mtu atokomee kabisa motoni. Asa hii sampuli ya kwanza kiapo ambacho tumesema maulama mkiita laghul yamini, wa huwa majara ala nasi, wa huwa majara ala lisani min laghul yamin. Hichi ni kiapo ambacho utokea kwa mtu ambaye ana mazoea ya kuapa kwa mazungumzo yake. Kuna baadhi ya watu napata kwa kila anapozungumza basi mara nyingi yeye ni kuapa. Hasa hivyo viapo huwa vinaitwa laghul yamini, kama ilivyopokewa kwa Aisha radhiallahu anha akasema ya kuwa laghul yamini mfano wake mithaluhu ni kusema kalamu rajuli, ni mtu kusema la wallahi wabala wallahi, ani ni kusema kuwa hapana wallahi, ndiyo wallahi. Kwa nini wallahi? Ani kila anaposema jambo moja la pili ni kiapo, anaposema jambo la pili la tatu ni kiapo, jambo la nne la tano ni kiapo, mtu akawa yeye kawaida yake ni kusema hivyo. Na hivi ni viapo ambavyo mara nyingi utavipata watoto wadogo wamevizoea sana, ambapo si sawa kwenye michezo zao. Utapata kuna baadhi ya watoto anacheza mwenzake lakini kitu kidogo ashaapa, kitu kidogo ashaapa, mpaka hata wenzake mwisho anamwambia kwa lugha kitoto, ingawa sijui wazima pia utumia, lakini mara nyingi kwenye michezo zao utasikia wanasema ah wewe unaacha mahalali. Na mahalali huwa anamaanisha wacha haramu, yani manake wewe unafanya nini, unafanya makosa lakini hivyo hivyo, yani hautaki kuambiwa kwa ni makosa. Kisha utasikia anasema kwa wallahi, yani manake anataka sasa kuonesha kuwa si hivyo, na kumbe anaapa lakini uongo, na mwenzake anajua kabisa huyu ameenda kinyume na vile tumeelewana katika mchezo. Hasa viapo hivyo ni viapo vya mchezo ambavyo ni vya upuzi, na ni makosa Muislamu kujizoesha kuwa kila kitu ape, kila kitu ape na awe ni mwenye viapo vingi. Ni makosa kwa Muislamu, kwa sababu itakuwa sasa wewe umechukulia kuwa kuapa ni upuzi, na ambapo ni makosa makubwa kufanya upuzi na kiapo ambacho unamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama kufanya kiapo ni mzaha, kama tulivyotoa mfano kwa watoto wadogo wanafanya mchezo wao kisha na viapo vingi, hiyo ni makosa pia, na mtu huyu anatakiwa kanywe, na kama ananisikia akomeke na jambo hilo, kwa kuwa ni madhambi na ni makosa kufanya hivyo. Aina ya pili ya viapo ni yaminun almunaqid. Yaminun almunaqida ni kiapo ambacho mwenye kuapa ameapa akikusudia kukokoteza na kusisitiza na kutilia mkazo anachoenda kukisema ama alichokisema, ili yule anayeambiwa aweze kujua kuwa ni uhakika na ni kweli na amuondoe shaka. Wa huwa an yahlifa, na hapo huwa mtu anaapa ala amrin, kwa jambo fil mustakbal, ambalo atalifanya baadaye. Bi an yafalahu, kwa hapa kuwa wallahi nitalifanya jambo hilo. Au la yafaluhu, ama aape kuwa wallahi sitalifanya. Kisha baadaye ashaapa na aliapa kuwa atafanya alafu asifanye, ama aliapa kuwa hatofanya kisha afanye. Sasa inapotokea hivyo, ina kuwa amefanya makosa tena makubwa sana. Sasa huyo alifanya kosa hilo la kuwa umekula kiapo wallahi nitafanya, ikifika wakati wake haufanyi, jua kuwa hawezi ukasema tu unaomba tauba alafu ikubaliwe, bali tauba yako ni ulishe maskini kumi. Ama la sivyo ni kuwa uwavishe maskini kumi, uanulie mavazi. Ama la sivyo uache mateka huru. Ikiwa vyote hivyo haukupata ama haukuweza, basi manake ni kuwa ni ufunge siku tatu. Kinyume chake, basi ina maana kuwa mtu huyu atakuwa mfanya min akbaril kabair, na manake atakuwa anangoja Allah atamhukumu, ingawa atakuwa anastahiki kuadhibiwa mtu huyo kwa kosa lake hilo. Wa yustahabu hadhihi kafara. Lakini sasa mtu anapoapa kwa kuwa hatofanya jambo fulani na kisha akalifanya, ama akaona kuwa afadhali alifanye lakini kabla kulifanya akakumbuka kwamba nilikuwa nimeapa kuwa sitalifanya, sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huwa ni vizuri mtu kufanya hivyo. Kufanya vipi? Manake umeapa kuwa hautofanya jambo, lakini kisha baada ya kuapa ukaketi ukatafakari, ama ukaambiwa na mwenzako umuhimu wa jambo lile kulifanya licha kuwa umeapa kuwa hulifanyi, hasa ukaanza kusema kuwa hasa nitafanyaje nishaapa kuwa sifanyi. La, hicho si kisingizio wala si kizuizi. Ingawa uliapa kuwa ufanyi, lakini saisa umeona kuwa ni bora ufanye na ni maslahi kwako na hata kwa umma ama kwa mwenzako kufanya jambo lile, sasa huwa ni vizuri zaidi kule kuvunja kiapo, na badala yake utoe kafara alafu ndio ufanye jambo lile. Lakini si eti usingizie kuwa mimi niliapa kwa hivyo sasa siwezi kafanya kwa sababu niliapa. Hapana, bora zaidi ni kuvunja kiapo kwa kuenda kinyume chake. Bora tu ama almradi kile kitu ni kizuri, basi enda kinyume, lakini sasa ujiandae kwa kulipa ile faina ambayo tumekewa. Si kwa ati kwa vile nzuri ufanye alafu ndio kuisha hivyo. La, ufanye na kisha nini? Nikisha uletu kafarake ambao tumesema ni kulisha maskini ama kuwavisha ama kutoa mateka huru, ama la sivyo ni kufunga siku tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote atakayeapa kwa jambo fulani na kisha baadaye aone kuwa alivyoapa kinyume chake ndio bora zaidi na ndio maslahi zaidi, basi ni atoe kafara na kisha afanye kinyume na alivyoapa, kwa sababu ndio bora zaidi na ndio maslahi zaidi kuliko kubakia kuwa nafanyaje na nishaapa, sasa wacha tu ibakie hivyo, na ili hali ukaacha jambo ambalo ni maslahi kwako kwa kusema kuwa umeapa si vizuri. Lakini kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, huwa ni bora zaidi Muislamu kuwa kiapo akifanye kuwa ni jambo la dharura sana, yani halitumii isipokuwa ikiwa imebidi, wala si eti ni kwa kila jambo basi mwanzo kabisa umeweka viapo, kwa sababu mwisho hizi kafara zitakuwa ni nyingi na zingine zitakushinda kwa kuwa utazipuuza kuzifanya na ilhali unalazimika kuzifanya, ama la sivyo utaacha na siku ya kiyama itakuwa ni maafa juu yako. Hizi ndio sampuli mbili za viapo ambazo tumezizungumzia. Kwa hivyo kutakuwa kumbakia sampuli moja ambayo ni ya mwisho, na inshallah pia tutaizungumzia baada ya kikao kifupi, na haya ambayo tunasema inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyaelewa na tuyafanyie kazi maishani mwetu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نزغ الإسلام tunapozungumzia kuhusu kuapa, elewa ya kuwa hii ni ibada. Hii ni ibada, na kwa vile ni ibada lazima tuifanye kama inavyotakiwa. Na tumesema inavyotakiwa ni mtu kuapa kwa kusema wallahi, ama kwa kusema billahi, ama kwa kusema tallahi. Na hivi ndivyo Allah alivyotufundisha kwenye Qur'ani, ya kuwa hata mitume waliotangulia waliwaki hapa hivi. Ibrahim alayhi salam akasema watallahi la akidanna asnamakum, aliapa hivyo Ibrahim alayhi salam. Sasa ina maana kuwa hivyo ndio vile takiwa tuape. Maulama wanasema ya kuwa si vizuri mtu kuapa, si vizuri mtu kuapa kwa kutumia Qur'ani kama vile siku hizi zimezoeleka sana. Ukienda mahakamani watu huwa wanashika msahafu kisha wanasema kuwa naapa, ingawa tunasema kuwa si dhambi, si dhambi kuapa na Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu unapoapa na Qur'ani huwa unakusudia kuwa unaapa na maneno ya Allah, ambapo maneno ya Allah ni sifa zake, na ni sawa mtu kuapa na sifa za Allah. Lakini sasa si tabia ya salafu salih, wala si tabia ya wale ambao ni masahaba na mtume zama zake, ya kuwa walikuwa mtu akitaka kuapa eti anasema wal Qur'ani, ani kuapa na viapo kama hivyo walikuwa hapi. Na hasa hasa afadhali basi uape na Qur'ani, kwa kumaanisha unaapa na Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah. Lakini sasa kule kushika msahafu ndio Mwalimu amesema kuwa si vizuri sana. Lakini sio ukifanya utakuwa umefanya jambo ambalo si nzuri, lakini hujafanya jambo ambalo si baya. Unajua katika Uislamu kuna tofauti kati ya jambo ambalo ni madhambi, kisha kuna tofauti kati ya jambo ambalo si nzuri, ani si bora. Tukisema jambo si bora, ani manake ni kwa hilo jambo kuna jambo ambalo ni bora zaidi kulifanya, lakini hilo ukilifanya pia ni sawa. Lakini jambo ambalo tunasema kuwa ni sawa, ina maana kuwa kinyume chake ni makosa. Kwa hivyo nataka nieleke vizuri ili wengine wasije wakasema kuwa basi ustadha amesema kuwa haifai mtu kuapa na Qur'ani. Na mimi sijasema hivyo. Nimesema kuwa si katika muongozo na tabia na ada ya salafu salih kuapa na Qur'ani kwa msahafu kushika na kuinua Qur'ani vijuu, bali ilikuwa ni tabia yao kuapa kwa maneno tu yatokayo mdomoni, kwa kusema wallahi billahi tallahi. Lakini sasa mada yetu tunasema kuwa yule atakayeapa aelewe ya kuwa kiapo chake kiko sampuli tatu. Ima ni kiapo cha upuzi na ni makosa muislamu kutaja jina la Allah kisha ufanye upuzi na jina hilo, ingawa kwa mwenye kufanya hivyo atakuwa halazimiki kutoa kafara, ile laghu liamini haina kafara. Sampuli ya pili ni mtu kuapa wakati ambapo unajua kwa sasa hapa nahitajika niape, ama mimi naapa kwa ajili ya kuonesha ukweli na uzito wa jambo hili na uhakika wake, na ukakusudia kufanya hivyo na kisha baadaye ufanye kinyume, ama iwe ulivyoapa ni kinyume, hasa hapo tunasema kuwa ndio lazima utoe kafara, na inaitwa yaminun almunaqida. Hasa sampuli ya tatu, ndugu zangu Waislamu, ambao ndio tunaizungumzia, ambao ndio ya mwisho, inaitwa yaminul ghamus. Yaminu alghamus, na hichi ni kiapo ambacho Maulamu anasema wasumia ghamusan liannahu yughmisu sahibahu fi nari jahannam. Hichi kiapo kimeitwa kwa jina hili la yaminu alghamus, ya kuwa ni kiapo chenye kumingiza mtu na kumfanya atokomee na kumzamisha motoni kimeitwa hivi ni kwa sababu ya kuwa huwa mwenye kuapa. Kwa kuwa amefanya makosa, basi kiapo hicho kitampelekea kuingia motoni. Ikiwa hatotubia, Allah amsamee madhambi yake hayo. Na hichi ni kiapo sampuli gani? Fahiya liyaminu alati yataamadu fiha alinsanu alkadhiba. Hichi ni kiapo ambacho mwenye kuapa huwa anaapa akikusudia kusema uongo. Ani moyoni anajua kwa mimi nasema uongo, lakini anaapa. Moyoni anajua kuwa kila nacho apia ni uongo, lakini anaapa. Hasa hii inaitwa yaminu lughamus. Na hichi ni kiapo kibaya zaidi. Mfano kama mtu kusema wallahi ma faaltu kadha, wallahi sikufanya hivi, na yeye anajua kabisa mimi nimefanya. Na hii mara nyingi hupatikana kwa watu waovu, watu wabaya. Unaweza kupata mtu amekamatwa na ameshikwa na ubaya wake, ima ni mwizi, lakini sasa wale wenye kumshika hawakumshika ile red 100, ani walimshika lakini ikawa labda kile kitu hana mikononi, lakini wana asilimia kubwa kuwa ni huyu ameiba. Na yeye mwenyewe pia anajua kuwa mimi nimeiba, lakini akiulizwa kuwa he wewe ndio umeiba, wallahi sikuiba, na anajua kabisa moyoni kuwa nimeiba. Sasa hichi ni kiapo kibaya zaidi ambacho humfanya mtu akaingia motoni. Ama jambo fulani ambalo hakulifanya lakini anaapa kuwa amefanya. Sasa viapo hivi ni viapo ambavyo ni madhambi makubwa, na haifai muislamu kufanya viapo hivi. Qala al-Imam al-Qurtubi walladhi alayhi al-jumhur annaha yaminu makrin wa khadi'atin wa kadhib fala tan'aqidu wala kafarata fiha. Anasema Imam al-Qurtubi kuwa kiapo hichi ambacho kinaitwa yaminu al-ghamus ni kiapo ambacho jumhur, yani maulama wengi, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, wamesema ya kuwa hichi ni kiapo cha mtu kuapa anapokuwa yeye anajua kabisa kuwa hapa mimi nafanya ujanja fulani, kisha akaapa makr ama khadia ama anafanya utapeli fulani, anahadaa watu kwa njia fulani, lakini anatumia kiapo. Na pia matapeli huwa anaapa, mtu anatapeli mtu lakini anaweka viapo mbele. Ili nini? Akuoneshe kuwa usitilie shaka jambo hili. Lakini mwisho wake unakuja kuona kuwa kumbe alikuwa ni mtu tapeli. Ama mtu muongo, wakadhib, manake unaapa lakini kwa uongo. Asa kiapo hichi, maulama wameafikiana ya kuwa pia hakina kafara. Na ni kwa sababu madhambi yake ni makubwa hata kuliko zile kafara ambazo zimewekwa kwa kile kiapo ambacho tumekizungumzia hapo awali. Na kiapo hichi, mara nyingi hutokea sehemu mbili. Ingawa pia hutokea sehemu zingine, lakini kwa asilimia kubwa viapo hivi ambavyo tumezungumzia aina tatu hii ambayo ni yaminu lughamus, mara nyingi utapata kuwa hutokea sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni wakati wa watu wanapokuwa na hukumiana. Yaani watu wamekosana, sasa wameenda mbele ya sheria kuwa kila mtu aonekane kuwa nani mkweli nani ambaye si mkweli. Hasa hapo utapata kuwa jamaa anatoa viapo vyote, lakini moyoni anajua kabisa ya kuwa yeye amefanya. Ama anatoa viapo vyote kuwa hakufanya, lakini anajua kuwa yeye amefanya. Na hivi ni viapo ambavyo ukienda mahakamani utapata kuwa vimejaa sana. Yaani unaweza kabisa ukoona ya kuwa, na hii ni shida ya mahakama zetu hizi ambazo ni za kidemokrasia, tunasema hivyo, si za Kiislamu. Utapata kuwa hata mtu akifanya, yule wakili wako anakuambia kuwa ili kesi iwe ni sawa ukiende kukataa, kisha baadaye tutajipanga upya ili tujue kwa tutaipelekaje mpaka angalau uweze kufanikiwa. Kwa unapata kuwa mwanzo kabisa unalishwa kiapo kuwa unakula kiapo kuwa utasema ukweli mbele ya mahakama, tena ukweli mtupu kabisa. na kisha baadaye unapata kwasa mtu akianza kuongea na somea mashtaka yake ya kuwa ehe fulani ulifanya hivi na hivi na hivi, na labda kabisa ilikuwa driver yeye mfano, na kisha akamgonga mtu, lakini akiulizwa kwa ligonga mtu anasema kwa hapana. Sasa hapana vipi na ulionekana na kila mtu umegonga? Sasa hapo kusema hapana na ili hali alifanya inaitwa yaminul ghamus. Na hichi ni kiapo ambacho ni makosa kabisa mtu kukiapa. Lakini ni wingi kiasi gani unapoonekana kiapo hichi kimetawala kabisa mahakama. Aina ya pili ya kiapo hichi mara nyingi hutokea kwenye biashara, wenye kuuziana. Naweza ukapata mtu anakuuzia kitu, hasa katika kule kubagain, yule mwenye kununua akamzidi maarifa yule muuzaji, hasa muuzaji akabakia na viapo mdomoni. Wallahi nimenunua bei hii bana, hasa hata nikikuzia sijui nitapata faida gani. Naye mwenye anajua kabisa hakuna na bei hiyo, eti hili amkinaishe yule anainunua kwa kuwa ani faida yake labda ni shilingi 10 ama 20 ama 50 ama atakuna faida. Na hata unaweza kupata nasema hivyo wakati mwingine, wallahi hata hakuna faida nikikuzia, nauza tu basi. Hasa hakuna faida vipi na wewe hapa uko sokoni na uko dukani na uko kazini hapa? Kama hakuna faida kweli ungeketi hapo? Lakini ana hapa. Sasa hivi ni viapo ambavyo ni makosa, na Mtume anasema vitaingiza watu motoni tena sana. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Abi Umamata Al-Harithi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, Mtume anasema man iqtata'a haqqa mri'in muslimin, yeyote atakaye kata haki ya Muislamu mwenzake. Kuikata vipi? Manake kumpokonya kwa nguvu. Biyaminihi, kwa kutumia kiapo chako. Ani haki si yako, lakini unaapa na mwishowe nini? Ile haki upewe kwa ajili ya kiapo chako. Hiyo ni kama kumdhulumu, na umempokonya haki yake na pia umemnyang'anya. Lakini Mtume anasema kwa vile umetumia kiapo, Mtume anasema faqad aujaba Allahu lahu nara, mtu huyo ajue kuwa Allah amemwekea kuwa ni lazima aingie motoni. Aujaba, yani amefanya kuwa ni lazima mtu huyo kuingia motoni. Kisha wa harama alayhi aljanna, na mtu huyo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Unajua hii haki si yako, lakini unakula viapo ili viapo hivyo vikusaidie kuchukua ile haki ambayo si yako, na moyoni wajua ukweli ulivyo. Mtume anasema kwa mtu huyo aelewe ya kuwa ni lazima kwake kuingia motoni, Allah amefanya jambo hilo kuwa ni lazima, na kuingia peponi Allah amefanya kuwa ni haramu mtu huyo. Faqala lahu rajulun, sahaba mmoja mwanaume akamuuliza Mtume, wa in kana shay'an yasiran, hivi Mtume hata kama ameapa ili achukue haki ya mwenzake lakini ni kitu kidogo sana, pia itakuwa ni haramu kuingia peponi? Nitakuwa ni lazima ingie motoni kwa kuwa amechukua haki hiyo ndogo kwa ajili ya kuapa? Ya Rasulullah, ya Mtume Allah. Kala Mtume akasema, wa in kana qadhiban min arakin, hata kama ni kile kijiti kidogo ambacho ni cha kupigia mswaki. Sinajua mswaki vile mtu huwa anakata kijiti kidogo alafu anapigia mswaki, lakini ule mswaki ukawa ni wa mwenzako. Na sisi tunajua sahihi tukipiga kwa mfano kwa mswaki, bei ya mswaki unaweza kupata wenye kuuza mswaki hicho kipande, unaweza kusema labda ni shilingi 5, kwa sababu unapata mswaki mrefu hivi ambao vipande vinaweza vikatoka vitatu ama hata zaidi ndani, anauza shilingi 10. Sasa hebu niambie ukikata sitakuwa labda ni shilingi 3 ama shilingi 2 ama shilingi tuseme kwa wingi sana ni shilingi 5. Sasa Mtume anasema hata kama kile ulicho hapa na ni haki ya mwenzako na ukakuchukua kwa ajili ya kiapo chako, hicho ni kitu duni, thamani yake ni chini sana kama mfano wa kipande cha mswaki, basi pia itakuwa umeshajiharamishia pepo na ushajiwajibishia moto. Na ndugu zangu Waislamu, haya ndio mambo ambayo utapata yanafanyika. Ukifuatilia kesi mara nyingi ambazo hufanyika, si tu mahakamani, lakini hata sehemu kadha kadha. Utapata kuwa watu wanakula viapo kwa kesi ambazo wanazifanya ili ionekane kuwa yeye ni mkweli. Na mwishowe kwa sababu yeye amesema maneno mengi ambayo labda ni asilimia kubwa ni uongo, na kisha baadaye akaweka viapo ndani ikionekana ni kweli, akapewa haki. Mtume anasema hiyo haki ataichukua. Hata kama ni ndogo, mfano wa kijiti cha mswaki, lazima ataingia motoni. Sasa swali ni hili, je, ikiwa ni kubwa? Hapo sasa ndio utapata kuwa nitakuwa ni mtihani mkubwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Hadithi ingine, na hii impokewa na Bukhari na Muslim. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, thalathatun, watu aina tatu, la yukallimuhumullahu yawmal qiyama, siku ya kiyama Allah hata waongelesha, wala yandhuru ilayhim, na Allah hata waangalia watu hao. Anamaanisha Allah kuwa, anamaanisha mtume hapa kuwa Allah hata waangalia kwa jicho la rahma, ana hata rehemu watu hao. Wala yuzakihim, na pia watu hao Allah hata watakasa na madhambi yao. Kisha walahum adhabun alimun, na watu hao watakuwa na adhabu kali sana siku ya kiyama. Kwa vile wakati umeisha, mmoja katika watu hao mtume akasema ya kuwa rajulun, ni mtu, bayaa, ambaye amemuuzia rajulan, mtu mwenzake, baada la asri, wakati wote, hata kama ni baada la asri, fahalafa lahu, kisha wakati wa kumuuzia akaapa, billahi, kwa Allah, akasema wallahi, ama billahi, ama tallahi, akaapa hivyo, la akhadha habikadha wakadha, ya kuwa eti bidhaa yake hiyo ameinunua kwa bei hii na hii, na kwa hivyo sasa manake ndio sababu anataka kuuza kwa bei hiyo, ili yule anainunua aone kumbe hichi kitu, basi huyu mwenyewe maskini hata hakuna faida kubwa anaipata, ama hata nikizidi kumwambia apunguze, basi ni hasara nitaka apate. Faswadakahu, yule mnuzi akamswadikisha na akamwamini, na kisha akanunua kile kitu, na ikawa manake ni kwa ajili ya yule amemwapia. Wa huwa ala ghairi dhalika, na kumbe yule anayeuza alivyoapa ni kinyume kabisa na hivyo. Asa mtu huyo mtume anasema akiapa na anajua kuwa sivyo hivyo, mtume anasema basi ajue kuwa siku ya kiyama Allah anasema ya kuwa mtu huyo hamuongeleshi, Allah hatamuongelesha mtu huyo, na hata muangalia mtu huyo Allah hamuangalia na jina rahma, na hatu mtakasa na dhambi lako hilo, na kisha ana adhabu kali sana kwa kosa hilo, ambalo mtu anaweza kuona kuwa si kawaida hii, lakini kumbe hiyo si kawaida. Allah siku ya kiyama anakungoja na adhabu hiyo, ni adhabu kali sana. Hasa kwa masikitiko, ndugu zangu Waislamu, ili tujue kuwa dhambi hili ni mbaya zaidi, maulama amesema huyo mtu hata hafai kutoa kafara licha kuwa ameapa, ajue kuwa anangojwa na yale ambayo yanamngoja siku ya kiyama. Siku moja, mmoja katika maswahaba, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, sahaba mmoja, hadithi mpokewa na Imam al-Bukhari, anasema anna arabian, ya kuwa kuna mbedui mmoja, saala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimuliza mtume mal kabair, mtume ebu niambie kuhusu madhambi makubwa ni yapi. Mtume akasema qala al-ishraku billahi, dhambi kubwa kabisa ni kumshikisha Allah. La pili, thumma qala, kisha mtume akasema uququl walidaini, ni kuwafanyia ubaya wazazi wawili. Thumma qala, thumma madha, huyo sahaba akauliza kisha lipi? Qala mtume akasema al-yamin al-ghamus, ni kiapo cha uongo, unaapa na unajua kuwa unasema uongo ili lako litimie, lakini najua kuwa umeapa na umesema uongo. Basi huyu sahaba akamuliza mtume, kultu wa mal yaminul ghamus, hichi kiapo ambacho kinaitwa yaminul ghamus cha uongo na kinamzamisha mtu motoni, ni kiapo aina gani? Kala mtume akasema allati yaqtati'u biha mala mri'in muslimin wa huwa fiha kadhibun, ni kiapo ambacho mtu anaapa ili aweze kuchukua mali ya ndugu yake Muislamu, na ile hali anajua kuwa yeye ni muongo anavyosema. Basi kiapo hichi ni kiapo ambacho pia ndugu zangu Waislamu yatakiwa tutahadhari nacho. Haya mambo tunaongea ndugu zangu Waislamu ni kwa sababu maisha ya mwanadamu mambo haya huwa anapambana nayo. Ima ni kwa sababu ya biashara, na ikiwa yule mwenye kuuza akiapa kiapo chake ni yaminu lughamus, ina maana huyu mnuzi pia ni hivyo hivyo. Wewe una pesa mfukoni, tena zimewekwa huku na huku nyuma na hata hapa kwenye kifua, ani pesa unajua kabisa unazo, lakini sio ukienda eti wewe umeweka mbele kiapo ndio kikutetee katika kubageni, ani katika kutaka kupunguziwa. Wallahi sina, na hizi peke yake. Sasa hauna vipi na Allah anaona mfukoni zipo? Na hata kama hauna mfukoni, nyumbani zipo. Mwambie basi ni kweli nimekubali nazo ziko nyumbani, lakini sina hapa. Tanipa muda nikachukue, sawa. Akikupa muda kachukue, lakini useme wallahi sina, nimeishiwa kabisa, na kwambi mbakia hizi. Na hali ya kuwa unajua kuwa unazo. Mwenzako aone kuwa kweli umemlia na kweli umeapa viapo vyote, hasa kwa ule huruma wake, akakuuzia kile kitu kwa bei ambayo hangekuuzia, lakini kwa sababu ya kuona kuwa labda mwenzako anahitajia na hana uwezo na mbakia na hizi peke yake, akakupa. Kumbe mwenyewe unajua kuwa ah, mimi najua bwana siwezi nikatoa zaidi ya hapo ninazo, lakini simpi. Wewe unaona kuwa umerevuka na umeshapata, lakini mbele Allah bado una nini? Maswali ya kujibu. Kwa masala biashara ndugu zangu Waislamu, wewe unanunua ama wewe unauza, usitumie kiapo, bali wewe uza. Na vizuri zaidi ni kumwambia mtu ukweli, anunue sawa, asiponunua si riziki yako. Na pili ni masala ya mahakama na masala ya kesi. Ukiwa kwenye kesi ni makosa kabisa kutumia kiapo na kisha baadaye ujue kuwa unasema uongo. Usidhanie kuwa hapo ndo mwisho, bado kuna safari ambayo mbele ya Allah utapata kuwa ni mazito zaidi mambo hayo. Lakini ile kafara ambayo tumesema sampuli ya pili ya mtu kuapa na kisha baadaye jambo amesema kuwa atalifanya baadaye, kabla kufika akaona kuwa hilo jambo nilivyoapa si sawa, afadhali nibadilishe, unaruhusiwa kubadilisha. Lakini hii ambayo tunasema yaminu lughamus huwa ni jambo ambalo lishafanyika. Kwa vina maana kuwa unaapa kuwa nilinunua hivi, kumbe hukunua hivyo. Nilifanya hivi, kumbe hukufanya hivyo. Sikufanya hivi, kumbe ulifanya hivyo. Hiyo ni filmadhi, into yaminu lughamus. Ama hii yamin ambayo ni almunakida ni yamin ambayo ni kitu hakijafanyika. Hasa kisha ukaapa alafu baadaye ukaja ukafanya kime chake, lazima utoe kafara ambayo tumesema, kama vile Allah amesema. Na hasa kile kitu kikuwa ni kizuri, hasa hapo nitakuwa ni bora zaidi na ni thawabu pia ukibadilisha, kwa sababu ya kuta kumfanya jambo la kheri, na Allah anapenda watu kufanya mambo mema. Inshallah tutakomea hapa kwa leo, na Allah tuongoze kila la kheri tuweze kulifata na kila la shari tuweze kuliepuka, na Allah atuoneshe njia ya sawa inshallah tuweze kuifata. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha mawlaha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.